kama ni ufe. Wengine bwana we tulipewa kasura. Mtu akikuona akalinganisha ufanani. Kewe unadani angepewa oksijeni. Yangu angemia, angemia nifilai. Wewe unadani angepewa kesho yako. Kwanza angefinya, angefinya ufilai. Ila Mungu wei ajui kukosea. Ametupa thamani tulioitwa karagosi. Ila Mungu wei wingi wa huruma. Ametupa vicheko, vicheko bila manoti. Kama za laiza ungetuchakaza vibaya. Au nipate kama za dango nipewe kuwamu wa kesho yako. Wengine